summertime, and the living is easy. The fields are jumping, and the cotton is high. Your dad is rich, and your mama's good looking. Won't you hush, pretty baby? Don't you cry. One of these mornings, you're gonna wake up singing. Then you're gonna spread your wings and take to the sky. But till that morning, there ain't nothing gonna harm you. With your mommy and daddy, they're standing by. Summertime, and the living is easy. The fish are jumping, and the cotton is high. Your daddy's rich, and your mama's good looking. Won't you hush, pretty baby? Don't you cry. Het is misschien een beetje een open deur, maar op zo'n dag als vandaag, dat we met z'n allen er toch wel weer heel erg warmtjes bij zaten, heb ik ze nog maar eens van stal gehaald. De Zombies en Summertime. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. En ook vandaag natuurlijk weer, volgens het concept zoals je dat van ons gewend bent, een hele hoop hele leuke muziek. En zo nu en dan wat nieuwtjes of wetenswaardigheden. Vanavond gaan we het hebben over een typisch mannenkwaaltje. Dat kan dan bijna niet anders zijn dan dat het over de prostaat gaat. En daar gaat het dus ook over. Later in het programma hebben we het over een waterbouwkundig project dat Nederlanders weer eens in het buitenland gaan uitvoeren. Daar staan we in het buitenland bekend om, dat we dat heel goed kunnen. En daar is nou ook weer aan nodig dus. En we hebben een beetje een literair onderwerp met Connie Rijken en Lida Hoebeke. Hoe dat allemaal in elkaar zit, dat hoor je dan straks. Eerst de muziek, de leuke van Toto. It takes some time. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Strange Currencies, zou je kunnen zeggen, en dat doe ik dus ook. Dan maken we even een sprongetje, want we gaan het hebben over de prostaat. Dat is min of meer een mannelijk onderwerp, maar voor vrouwen natuurlijk ook interessant. Helaas komt het in ons land veel voor, de prostaatkanker. En daar zou meer aan moeten worden gedaan om dat of te voorkomen of te genezen. En daar kun je ook bij helpen. En Herman de Bruin ging op onderzoek uit. Er worden mensen gezocht met prostaatkanker, mannen natuurlijk, want anders kan het niet. En degene die weet waarom dat nodig is, die is aan de telefoon, meneer Gaston Remmers, namens patiëntenplatform Patiënt en Voeding. Meneer Remmers, welkom. Goedendag. Mensen met prostaatkanker, mannen, zoekt u waarvoor? Nou, we gaan een onderzoek doen waarin we een voedingspatroon dat past bij mannen met prostaatkanker gaan uittesten. En we hopen daarin te kunnen laten zien dat het loont om je voeding aan te passen wanneer je prostaatkanker hebt of bang bent het te krijgen. Mm-hmm. Maar dat betekent dat u mensen zoekt die prostaatkanker hebben. Weten patiënten en mannen dat? Nou, als ze bij de dokter zijn geweest en de diagnose is gesteld, dan weten ze dat uiteraard. Ja, dat wel. En die mannen hebben het dus ook nodig. Dus het zijn mannen die het inderdaad weten. En het gaat bovendien om mannen die, waarbij de conclusie is getrokken, we gaan voorlopig nog geen ingrijpende dingen doen, geen ingrijpende behandelingen, maar we zetten in op een zogeheten actief afwachtend beleid. Ja, ja. Het is dus in het beginstadium eigenlijk dat die prostaatkanker geconstateerd is. Precies. Ja. Ja, en hoe zit die voeding daar dan in? Want blijkbaar heeft dat met voeding te maken. Voeding doet iets met je lichaam, met je algehele conditie, met je weerbaarheid, met je weerstand, met je immuunsysteem. En dat is allemaal van belang om, mocht je kanker aan het ontwikkelen zijn, om dat goed te baas te kunnen. Daarnaast is het zo dat er steeds meer geluiden opgaan dat het eten van bepaalde groenten, bepaalde voedingsstoffen, ook nog wel eens remmend zou kunnen werken, of beschermend zou kunnen werken tegen prostaatkanker. Ja. En dat wilt u onderzoeken en zekerstellen dat dat mogelijk zo is? Ja. Ja. Wat moeten mensen doen? Ze moeten aan het begin zijn van prostaatkanker, dat moeten ze weten. Maar hebben ze nog andere dingen die ze moeten doen? Moeten ze in een ziekenhuis komen? Worden ze onderzocht? Wat gaat u ermee mee doen? Nou, dus de opzet van de studie is vrij simpel. We beginnen op, laten we zeggen, vandaag. En dan is er een bijeenkomst waarin zij op bloed gaan afstaan. Dan krijgen ze een voorlichting over het voedingspatroon. En dan gaan ze dat volgen gedurende 3 maanden. 3 maanden? Ja. Doe je dat dan thuis? Ja, want eten doe je thuis. Ja, nee, maar ik bedoel eigenlijk moet u ze dan observeren? Of dat is niet nodig dus blijkbaar? Nee, het idee is dat we hebben 255 mannen nodig die we in 3 groepen van gaan onderverdelen. En de mannen mogen helaas niet kiezen in welke groep ze gaan zitten. Dat is eenmaal de regels van het onderzoek. Een derde van die mannen die volgt gewoon het voedingspatroon zoals we altijd deden. Laten we zeggen de schijf van 5, hè, zoals we allemaal aanbevolen krijgen. De andere 2/3 die proberen een voedingspatroon te volgen wat wij ontwikkeld hebben. Ja, ja. Nou, de helft van die mensen die gaan, van deze mannen, die gaan gewoon naar de winkel met een receptuur en dan gaan ze zelf de producten bij elkaar schalen en zelf koken. En de andere 1/3 die krijgen die producten ook nog eens thuis. En dat zijn dan producten waar de tuinbouw ook een paar speciale producten aan toegevoegd heeft die dan uitblinken in bepaalde inhoudstoffen. Ja, waarvan u weet wat het is en waarvan u gaat kijken of dat inderdaad invloed heeft op die prostaatkanker. Op prostaatkanker, maar ook op kwaliteit van leven, op algehele conditie. Ja, ja. En dat zijn zeker zo belangrijke dingen. Ja. Ja. Het wordt een breed onderzoek, dat begrijp ik wel. Ja. Ja, dat zeker. Bescherming van de persoonsgegevens, is die gegarandeerd? Zonder meer. Hoe kunnen mensen zich opgeven als ze denken, nou, dat lijkt me wel wat om ook daarmee anderen tenminste te helpen? Dan zou ik gaan naar de website van ons platform. Dat is patiëntenvoeding.nl. Mm-hmm. En daar staat op de homepage meteen, de eerste zin is, wilt u meedoen aan dit onderzoek? En dan staat er een linkje en dan kom je op bij de betreffende pagina waar alle informatie staat. Ja. En dat is denk ik het allermakkelijkste, makkelijker dan dat ik nu een e-mailadres heb gegeven. Ja, nee, dat lijkt me ook niet. Dat lijkt me dat, wat u zei, patiënt en voeding, dat was de website al? .nl, ja. Dan komt dat allemaal goed. Hoe lang gaat het onderzoek duren? Voor de individuele patiënt, als gezegd, 3 maanden. Mm-hmm. En voordat we alles met alle mensen hebben gedaan en voldoende volume hebben, dan denk ik dat we wel 1,5 jaar verder zijn. En dan is er ook. 2019. Ja, ja, maar dan is er ook een mogelijkheid dat u prostaatkanker wat beter en makkelijker kan bestrijden. Al is het maar met de voeding. Ja, precies. Dat is duidelijk. Ik dank u wel voor de informatie, dokter Gaston Remmers, namens de platform Patiënt en Voeding. Dank u wel voor het gesprek en heel veel succes met uw onderzoek. Ne dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelle raison étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange. Ça nous dérange. Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous. horizon étrange. Les gens qui tiennent à leurs rêves, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois. Mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire. Ma mémoire, il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, il chantait sur des rythmes fous. Et pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire essayer de vivre, essayer d'être heureux, ça vaut le coup. Les trouillards sont à genoux et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. You never know who you meet on your way. Een mooi gezichtje natuurlijk en dat geldt zeker voor Amy MacDonald. En eigenlijk geldt dat ook voor Frans Gall die je daarvoor weer hoorde. Zo dadelijk gaan we verder met wat informatie over iets wat je wel een beetje typisch Nederlands zou kunnen noemen. Een waterbouwkundig project. En die kunstjes die vertonen we ook in het buitenland. En dat gaan we ook doen in New Orleans waar... Zoals je misschien wel weet, een aantal jaren geleden een ernstige overstroming was. Nou, daar gaan we dus als Nederlanders en bedrijven van onze regio, Kennisinstituut Deltares, iets aan doen. En zo dadelijk gaan we daar meer over vertellen. Maar natuurlijk niet nadat we de muziek weer de revue hebben laten passeren. Je hoort in dit geval de Doobie Brothers. En What a Fool Believes. Ik zei het net al, we gaan het over een waterbouwkundig project. Tenminste, zo zou je dat kunnen noemen hebben in het buitenland. In New Orleans, om precies te zijn. En het Kennisinstituut Deltares, die gaat daar in New Orleans aan de slag. Typisch Nederlands dus, dat water. En we willen er dus graag meer over weten. Mariska de Vries, met wie ga je het erover hebben? Ik ga praten met meneer Roelof Stuurman. Hij is onderzoeker ondergrond bij Deltares en projectleider. Meneer Stuurman, u gaat naar New Orleans, heb ik begrepen. Wat gaat u daar doen? Ja, ik ga dinsdag voor de zoveelste keer. Sinds 2005, hè, toen de grote overstroming was door Katrina, reis ik daar naartoe om te helpen New Orleans voor de toekomst veiliger te maken. En hoe gaat u dat doen? Eigenlijk... hebben ze toen na 2005 opgemerkt dat een heel groot deel van New Orleans onder zeeniveau ligt. Net zoals in Nederland. En het is ook steeds duidelijker dat Nieuwe Lint nog steeds aan het dalen is. En hetzelfde moment is de zee aan het stijgen. Dus we proberen, aan de stijging van de zee kunnen we weinig doen. Maar de daling die kunnen we in ieder geval verminderen. Dus dat proberen we. Ja, u gaat dan, heb ik begrepen, de hele bodem in kaart brengen, hoe die eruit ziet? Ja, de bodem heeft een beetje de eigenschappen die we in Nederland ook vaak hebben. Dat er heel veel veen en organisch materiaal op zachte klei zit. Dus dat willen we eerst een beetje snappen. We willen ook snappen hoe diep zit de grondwaterstand. In Nederland, als we zulke gebieden hebben die gevoelig zijn voor maaiveldaling, dan proberen we de grondwaterstand zo hoog mogelijk te houden. Want dan rem je die daling. Daar was dat helemaal niet het geval. Dus we moeten dus ook weten hoe diep zit die grondwaterstand. Die zit daar gewoon veel dieper, maar het is niet echt bekend. En wat we willen doen is dus die grondwaterstand verhogen om de daling te remmen. Ja, want u heeft het over veen. Als veen uitdroogt, dan klinkt het in, dan wordt het steeds platter. En dan zak je dus in. Als het veen nat, als ik het goed begrijp tenminste, als het veen nat blijft, dan klinkt de bodem minder in. Ja, dat als veen droog wordt, dan verdampt het, noem ik het zelf. Het wordt door de bacteriën omgezet in CO2. Dat is ook een van die CO2-bronnen in de wereld. En dat willen we voorkomen. Maar dat is één oorzaak. De andere oorzaak is dat het daarvoor gewoon natte klei is. En als je die ontwatert, dan krijg je ook maaiveldaling. Ja. Waarom heeft New Orleans daar mensen uit Nederland voor nodig? Hebben wij zoveel kennis op dit gebied? Nou, dat vroeg ik mij de eerste keer dat ik daar naartoe ging ook af. Want ze kunnen mensen op de maan zetten, wij kunnen dat niet. Waarom hebben ze onze hulp nodig? Maar toen ik er zo rondliep, begon ik het wel een beetje te snappen. Want van het hele grote Amerika is er eigenlijk maar een klein deel met zo'n slappe bodem als Nederland. En op de universiteiten en overal worden ze daar niet echt in opgeleid. Hoe je zo'n poldergebied moet beheren. Dus ik vroeg me dat ook af, maar in de tijd heb ik gemerkt dat er heel veel kunnen helpen. Okay. Bijvoorbeeld, ik wilde ook in New Orleans weten, om dit te voorkomen, van hoe diep zit nou de grondwaterstand? Nou, er was geen enkel meetpunt. In Nederland hebben we in elke gemeente, op provinciaal, op nationaal niveau, hebben we dat allemaal goed in de vingers en dat volgen. Zijn we goed bezig met ons waterbeheer, wat natuurlijk helemaal belangrijk is in deze tijd. Ja. En op welke termijn moet dit project afgerond zijn? Wanneer is New Orleans veilig? Ja, dit is nog maar een wijk van eigenlijk zo rond de 4 bij 5 kilometer. En mijn studie, of onze studie, die is over een jaar klaar, of over anderhalf jaar klaar. Na Katrina was er een... was een urgentie natuurlijk heel groot, maar dat ebt natuurlijk na 10 jaar weg. Maar vorig jaar was er zo'n enorme regenbui en toen hadden ze weer enorme schade. En toen werd het contract ook meteen getekend om dit verder uit te werken. Toen kwam het weer onder de aandacht en toen werd duidelijk dat er echt ogenblikkelijk iets aan gedaan moet worden. Ja. En u bent daar nu hard mee bezig. Ik zou zeggen, ik wens u heel veel succes met deze goede werkzaamheden. En dat de mensen van New Orleans maar zo snel mogelijk veilig kunnen wonen in hun eigen stad. Dank u hartelijk voor het gesprek en voor de informatie. Ik denk wel eens aan Monica, die woonde in de straat op nummer 7. Die bleef in één keer weg van school en niemand wist waarof ze was gebleven. De meester zei, er zijn nogal problemen met haar moeder en haar vader. Monica die woont nu voor een tijdje bij de moeder op een kamer. En toen de school was afgelopen, liepen we langs het huis op nummer 7. Dat was het huis van Monica, maar niemand wist of ze was gebleven.

Mooie muziek van Marillion en nog een goed advies ook. Don't hurt yourself. En daarvoor haalden we met Circus Kusters Monica nog een keertje van stal. Connie Rijke en Linda Hoebeke die werken al jaren samen in de literatuur, schrijven van verhalen dus. En ze gaan nu bezig met een heel bijzonder project, namelijk de verhalen, bijzondere verhalen van gewone mensen. Daar willen we natuurlijk graag meer over weten en Herman de Bruin die gaat ons zo dadelijk een stuk wijzer maken. Maar we hebben eerst nog muziek, in dit geval van Big Country. En daar horen we de muziek van en we gaan nu iets anders horen, namelijk we gaan het hebben over literatuur. En wie Herman de Bruin naast zich in de studio heeft zitten, dat vertelt hij zelf. In de studio heb ik de auteurs Connie Rijken en Linda Hoebeke. Zij schrijven boeken. Welkom dames. Dank, schrijven jullie boeken over de geschiedenis, altijd over vroeger? Soms. Soms? Ja. Ja. Ja, want het boek De Noordsingel hebben jullie geschreven. En ja, dat heeft met de gevangenis te maken, die er niet meer is. Ja. En ik zie ook Tramlijn 4, die er misschien niet meer is. Maar jawel, dat weet ik niet zeker. Nee, oh, die er wel? Nee, die bestaat nog steeds. Okay. En dan hebben we ook nog een boek geschreven over de Engelandvaarders. 8 Engelandvaarders. Vanuit de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja, de Soldaten van Oranje. Ja, ja, inderdaad. Dan ga je boeken schrijven. Hoe kom je nou tot boeken schrijven? Zat er al van jongs af aan in? Opstellen op school en zo, 9 en 10 verdienen? Ja, lezen is sowieso iets wat we denk ik allebei heel erg graag doen. Ja, maar boeken schrijven is wat anders dan lezen. Maar het is gewoon ontzettend mooi om verhalen van mensen te mogen optekenen. Ja, ja. Iedereen heeft een verhaal te vertellen. Ja, maar dat is wel de leidraad, dus het moet wel over mensen gaan. Het moet vooral interviews zijn met mensen die iets over een onderwerp te vertellen. Ja, want Tramlijn 4 is geen mens, maar daar hebben wel mensen in gezeten. Ja. Of zitten nog steeds mensen in. Ik hoop het wel voor de NET. Ja, want het is een boek, dat moeten we even erbij zeggen, uit Rotterdam. Ja. Het zijn merendeels boeken uit Rotterdam die jullie schrijven. Want de Noordsingel heeft ook in Rotterdam gestaan. Ja. De Tramlijn 4 rijdt in Rotterdam. Ja. Ik zou wel zeggen reed, maar rijdt nog steeds in Rotterdam. Ja, en de Engelandvaarders, die kwamen uit heel Nederland. Dus dat was wat algemener. Ja. Maar Rotterdam is wel jullie hoofdplaats om daarover te schrijven? Of zeg je, nou, het mag ook een uitstapje zijn naar allerlei andere zaken? Dat mag ook. Ja, ja. Maar ja, over Rotterdam is zoveel te vertellen. Mm-hmm. Het is zo'n bijzondere stad. En er is de afgelopen jaren daar zo verschrikkelijk veel gebeurd en veranderd. Ja. En daar willen wij het een en ander over zeggen. Maar alles is toch al geschreven over het bombardement. Schiet mij nou te binnen zo van, of zeg je nou, daar is nog steeds nieuws te melden. Ja, nou net zoals bijvoorbeeld met lijn 4. We wilden gewoon laten zien hoeveel verschillende mensen er eigenlijk langs zo'n lijn verblijven. En dan hoeven ze niet per se iets met die lijn 4 te maken te hebben. Dat was de kapstok. Nee, maar hij kwam door al die wijken heen. Dan heb je ook heel veel verschillende mensen met heel veel verschillende invalshoeken. Ja. En dan krijg je hele boeiende gesprekken mee. En hele lange verhalen, hele korte verhalen. Ja. Soms gewoon maar 4 zinnetjes van jonge knullen die we ergens tegenkwamen. En, je spreekt ze gewoon aan. Ja, of ze spraken ons aan. Ze liepen met nogal wat mensen met fotocamera's en alles. Oké, dus je viel wel op. Ja, en Rotterdammers zijn natuurlijk wel dat ze vrij nieuwsgierig zijn en makkelijk contact maken. Ja, benaderbaar waren ze. Ze hebben het hart op de tong. Ja. Nieuwe dingen op stapel? Zeiden zij aarzelend. Maar daar kunnen we nog niks over zeggen. Maar wel met hetzelfde thema. Rotterdam komt erin voor. De mensen komen erin voor en het wordt kleurrijker. Rotterdam niet per definitie. Wel mensen. Ja. Mensen. Ja. Ja. Want jullie zijn wel van de mensen bevragen, interviewen en dat opschrijven. Ja. En dat is ook zo leuk. En welke plaats wordt het dan? Dat weet ik nog niet. ik probeer het even, maar dat ga je niet zeggen. Nee, maar dat wordt dus een nieuw boek voor jullie. Ja. Ja. Want we zijn nog niet uitgeschreven. Nee, er is nog zoveel te vertellen. En mensen hebben nog zoveel te vertellen. Nou, dat komt wel goed. Leuk om dat allemaal mee te maken. We hadden het over Tramlijn 4 en over de Noordsingel. Allebei een website of één website waar we iets kunnen vinden daarvan? Lijn 4 is de website er niet. Nee. En je kan het boek nog bestellen in de boekhandel? Bol.com staat het op. Ja? Daar kan je het in ieder geval nog bestellen. Ja, Bol.com. Nou, en de Rotterdamse boekhandel moet dat toch ook... Nee, daar liggen ze niet meer. Nee? Oh, ze zijn op. Ik heb nog een stapeltje. Dus mensen moeten snel zijn. Ja. En hoe kunnen ze met jullie in contact komen? Hebben jullie een eigen website? Ja. www.rijken-jaarsma.nl Rijken-jaarsma.nl En dan kom je met jullie in contact. Ja. De beide schrijvers van verschillende boeken over Rotterdam, maar ook over andere plaatsen waar ze nog niks over willen vertellen. Polly Rijken en Lida Hoebeke, dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. En we horen graag wat het gaat worden. Ja, dat laten we zeker weten. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. No matter where I go, she holds my hand. En dit groepje dat heeft de opmerkelijke naam, mag je wel zeggen, de Anarchic System. Het nummer heette trouwens Royal Summer, dus wat wil je nou nog meer? Het zit er bijna weer op, deze aflevering van de late avond. Als je meer informatie wil hebben over het programma of je wil het misschien nog een keer terugluisteren, je weet maar nooit, dan kun je zowel op Facebook als op internet even kijken bij late avond. Dat tik je maar even in het zoekvakje en dan kom je er gegarandeerd bij terecht. Rest mij nog je een hele prettige avond te wensen. Morgenavond dan zit hier Alfred Blokhuizen weer. Ja, prettige avond, die is nog vrij kort. Zullen we dat maar doen? Een prettige nacht verder. Tot de volgende keer. Hoi.